Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allahu Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Bu sefer Evliya Çelebi'yi hatırlıyorum, rahmetli, diyar diyar gezmiş. Ben de size Medine-i Münevvere'den sevgiyle, sevinçle hitap ediyorum. Bizimle irtibat kuran kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bize bu radyo yayını yapma nimetini veren Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Medine-i Münevveresinden size bu cuma canlı yayın yapıyorum, sesleniyorum. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Cümlemizi Peygamber Efendimizin bu güzel beldesini severek efendim ziyaret etmeyi, sıhhat ve afiyet üzere ziyaret etmeye muvaffak eylesin, nasip eylesin cümlemize. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmenin, mescidini ziyaret etmenin sevabı var. Sahih hadislerde efendim la tüşeddül rihal illa li selaseti mesacid. Üç mescitten başkasına ziyaret caiz değil ama üçüne caiz. Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa diye bildirilmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 sene geçtiği halde beni ziyaret etmeyen bir mazeret yoksa efendim mahrumdur efendim diye 5 sene geçmeden kendisini ziyaret etmeyi de teşvik buyurmuş. Dinimizin tabi temellerinden çok önemli esaslarından birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun sünnet-i seniyyesi dinimizin ana kaynakları, onun sevgisi imanımızın temeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir mümin annesinden, babasından, evladından, bütün sevgililerinden, sevdiği insanların hepsinden daha çok sevmek seviyesine yükselebilmişse hakiki iman sahibi olabiliyor. Aksi takdirde işte kenarda dolaşan, henüz daha işin iç yüzünü kavrayamamış bir kimse olmuş oluyor. Allah hidayet eylesin, efendim gerçekleri göstersin. Dün akşam burası cuma gecesi olduğu için, hani perşembeyi cumaya bağlayan geceye, ertesi günün adı veriliyor biliyorsunuz, cuma gecesi deniliyor. Buradaki ihvanımız, kardeşlerimizle toplandık. Buradaki misafirhanemizde, biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de Allah bir de kiralıkta olsa bir misafirhane nasip etti. Hocamız cennet mekan çok arzu etmişti. Türkiye'den hatta paralar toplamıştı. Hayırları yapmak isteyen insanlara işaret buyurmuştu. Medine'de bizim de bir yerimiz olsun diye. Aslında çok yerlerimiz var. Ecdattan kalma, efendim tekkelerimiz var. Tarikatlarımızdan kalma, Nakşibendi tekkesi, falanca yer, efendim vakıf filan. Aslında bunlarla vakıflar idaresi olarak zamanında hani güzel temaslarla şey yapılsaydı belki onların hepsini vakıf, çünkü vakfın şartlarına riayet eder mümin olan insanlar. Burada da şeriatın ahkamının uygulandığı bir ülke olması dolayısıyla delil gösterildiği zaman bir takım şeylerin efendim itirazsız kabul edilme durumu olacağını tahmin ediyorum ben. Yani aslında çok yerlerimiz vardı. Hani bizim veya tarikatımızın veya büyüklerimizin çok yerleri vardı ama neyse, hocamız böyle bir yer edinmek için çalışmalar yapmıştı. Yüz binlerce riyallerle bir yerler alınmıştı, bir katlar yapılmıştı filan. Allah efendim büyük sevaplar versin hocamıza, fakat onlar netice itibariyle bize yar olmadı. Başkaları şimdi hocamız için yapılmış olan dairelerde oturuyorlar filan. Onların hesabı tabii ahirete kaldı. Ama bizim burada kiralıkta olsa bir misafirhanemiz oldu filasası sevgili dinleyiciler. Hani dertli olan söylermiş, biraz bu konuda benim derdim olduğundan konuyu biraz kaydırdım. Misafirhanemizde dün akşam toplandık. Allah razı olsun, Türkiye'den çok böyle ağzı dualı kardeşlerimiz var, hanım kardeşlerimiz var, bey kardeşlerimiz var. Onlar ben böyle Hicaz'a gideceğim deyince, aman hocam şu çektiğimiz tesbihlerin, şu okuduğumuz Yasinlerin, şu efendim ihlasların, şu kelime-i tevhid hatimlerinin sevabını orada bağışlayıverin, orada duasını yapıverin diye söylüyorlardı. Biz de cuma gecesidir diye dün akşam toplandık kendi misafirhanemizde. Elhamdülillah ziyarete gelen hacı kardeşlerimizle beraber, ayrıca efendim burada çalışmakta olan mühendis veya işçi dostlarımız, kardeşlerimizle beraber tabii biz toplanınca ne yapıyoruz? Normal olarak zaten Türkiye'de de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyoruz. Çünkü hadisi şerifler çok önemli. Hadisi şerifleri, sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi bilmek çok önemli. Sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi ihya etmek çok sevap. Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşamak efendim çok çok önemli. Onun için biz Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini okumaya, efendim öğrenmeye ve uygulamaya gayret eden bir topluluğuz. Ana vasfımız bu. Yani tertemiz bir ehl-i sünnet itikadı, yani sünnet-i seniyye yolunda yürüyen mübarek alimlerin tertemiz inancı. Hani aşırılık yok, eksiklik yok. Efendim böyle asırlarca büyük temiz alimlerimizin ortaya koyduğu titiz dikkatli efendim çizilmiş hudutların içinde yürüyen cadde-i kübra efendim iman yolunda yürüyoruz. Bir vasfımız bu efendim, imanımızın vasfı bu. Ondan sonra da gönlümüzde ana niyetimiz ilahi ente maksudi ve rızakya maksudi cümlesiyle özetliyoruz. Ya Rabbi benim istenmeyen kesintiler oluyor satelitlerden falan kaynaklanan. Evet, bizim ana amacımız biliyorsunuz grup olarak ilahi ente maksudi ve rıdakya matlubi diyoruz. Yani bunun manası şu: Ya Rabbi benim arzum, muradım, isteğim gece gündüz durmayıp yanıp düşüp istediğim senin, sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin, sevgili dinleyiciler, rızasını kazanmak neyle olacak? Onun sevgili kulu Muhammed-i Mustafa'sı Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak olacak. Bidatla olmaz. Bidat yolunda yürüyen hiçbir şey elde edemez. Cezalara uğrar. Hatta bir hadis-i şerif var. Çok korkunç. Bidat ehli cehennemin köpekleridir diye bir hadis-i şerif var. Yani bidat çok kötü bir şey. Sünnete uygun olmayan bir yol, sünnete aykırı bir çizgide yürümek çok fena bir şey. Dinde Peygamber Efendimiz'in koymadığı bir takım esasları aklından, kalbinden düşünüp çıkartmak çok fena. Sünnet-i Semiye-i Nebeviye'ye uygun yaşayacağız diye tabii biz hadis-i şerifleri okuyoruz. Her zaman Türkiye'de de biliyorsunuz sohbetlerimiz hadis-i şerifler üzerine, böyle yolda da ümmiyette Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyoruz. Dün akşam tabii bir müjdeli hadis-i şerif geldi konunun içinde. O hadis-i şeriflerin bir grubu şefaat ile ilgili idi. Şefaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim bizler hakkındaki Allah'a duası, isteği, Ya Rabbi bunları affeyle demesi, bizim hakkımızda iyi hüküm verilmesini dilemesi, şefaat etmek. Bu tabii çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dün akşam okuduğumuz ve Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, o Hanbeli mezhebinin kurucusu, aynı zamanda çok büyük bir hadis alimidir. Çok büyük bir hadis kitabı var onun. Müsned-i Ahmed İbni Hanbel diyoruz. 35-36 bin hadis-i şerif vardır içinde ama sahabe ismine göre tertiplenmiştir, konularına göre değil. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerifte orada bir müjde vardı. Yani her peygambere Allah bir fırsat vermiştir. Dilediğini ben ifa edeceğim, vereceğim, yapacağım, iste bakalım diye. Hepsi istemişlerdir bu dünyada diyor Peygamber Efendimiz. Ben ise Allah'ın bana verdiği bu ikramı, fırsatı tehir ettim, ahirete bıraktım. Ahirette ümmetime şefaat edeceğim buyuruyor. Tabii şefaatin kimlere olacağı muhakkak. Peygamber Efendimiz'i seven, Peygamber Efendimiz'in soyunu, âlini, evladını seven, ona bağlı olan insanlara olacak. Günahkar da olsa. Şefaati li ehli kebairi min ümmeti diye başka bir hadis-i şerifte var. Yani kebire işlemiş, büyük suçları var. Yüzü kara, suçu çok ama Peygamber Efendimiz yine kendisini seven, kendisinin ümmeti olması dolayısıyla, seven bir kimse olması dolayısıyla şefaat edecek diye şefaati var. Tabii o bize çok tatlı geldi dün akşam. Hem Cuma gecesi, hem Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevveresinde oturuyoruz. Efendim, hem de ilim meclisi kurmuş, toplanmışız. Tabii ilim ve zikir meclisleri de çok sevaplı. Meleklerin etrafına toplandığı şeyler, efendim, meclisler oluyor. Bir de böyle hadis-i şerif çıkınca bize çok anlamlı gelmişti, sevinmiştik. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin diyoruz. İkinci grup hadis-i şerifler. Dün akşam okuduklarımız içinde size özet olarak söylemek istiyorum. Merhametle ilgili hadis-i şerifler, sevgili dinleyiciler. Merhamet biliyorsunuz insanın karşısındaki bir başka insana severek acıması, yazık filan diye efendim acıma duyması demek. Tabii bu dinin temelidir. Yani insanın içinde çeşit çeşit duygular var, çeşit çeşit huylar var, çeşit çeşit düşünceler var. İnsanın kalbini bir yarsan da görsen neler olduğunu, içinden neler çıkacağını. Çok çeşitli düşünceler var ama bu çeşitli duygu ve düşüncelerin en kıymetlilerinden birisi, dini bakımdan en önemli olan duygulardan birisi merhamet duygusudur. Allah-u Teala Hazretleri biliyorsunuz Erhamur Rahimindir. Yani en merhametlidir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Rahmandır, Rahimdir. Hem efendim dünyada hem ahirette müminlere rahmetiyle tecelli edecek. Dünyada da efendim kafir mümin ayırmadan herkese rızk veriyor. Efendim nimetler veriyor. Hatta kafir olsa bile veriyor. O da Rahman olmasından dolayı, yani yaratmış, kul demiş, rızkını veriyor, kesmiyor günah işledi diye. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin bu Erhamur Rahim'in olması bizler için tabii çok önemli ve Allah-u Teala Hazretleri rahmeti seviyor. Yani merhamet etmeyiz. Kulların da birbirlerine merhametli olmasını seviyor. Er-Rahimun yerhamuhum men fis semai ve men fil ard. Yani merhametlilere hem gökteki melekler Allah'ın o sevgili yarattıkları merhamet eder, hem yerdeki insanlar merhamet eder diye müjde var. Efendim, merhamet etmeyen merhamete mazhar olamaz. Gaddar olan, zalim olan, merhametsiz olan insan da efendim Allah'ın rahmetine erişemez diye tehditler var. Onun için merhametli olmak çok önemli. Onlardan bir hadisi şerifi efendim okumuştuk. Diyor ki Peygamber Efendimiz kabadatü temri lil mesakin nuhurul huril in. Yani şöyle avuç avuç torbana, sepetine elini daldırıyorsun, avuç avuç hurmayı alıyorsun, fakirlere al al diye veriyorsun. İşte bu avuç avuç bir tutam bir tutam verdiğim bu hurmalar, diyor Peygamber Efendimiz, hurilerin o güzel gözlü, gözlerinin güzelliğiyle ad almış olan cennet hurilerinin efendim nikahlarının mehirleri olacak, buyuruyor. Yani böyle hurmasını fukaraya avuç avuç dağıtan kimse cennete girecek. Huri kızlarıyla da efendim nikahı olacak ve bu nikahta da mehirler, hani elmas, yakut, yüzük, altın, efendim bilmem beşi bir yerdeler vesaireler oluyor dünyada, ahirette de İşte bu yaptığı hayırlar, hurmalar, huri kızlarının mehirleri olacak diye müjdelenmiş. Muhterem kardeşlerim, tabii biz bugün bir hurma, yani bir avuç hurma nedir deriz ve kendimiz ancak yemekten sonra ağzımızı tatlandırmak için yiyoruz. Daha önce çorbalar geliyor, efendim kebaplar geliyor, pilavlar geliyor, sebzeler geliyor, sıra üzere tertipli, efendim masanın üstündeki öteki garnitürleri, salataları vesaireleri hiç saymıyoruz. Onlar yemekleri daha tatlı yemek için, iştahımızı açsın diye yapılmış. Kıyıdan kenardan yiyecekler diye düşünüyoruz. Yani en sonunda da işte hurma da olursa birkaç tane de hurma da alıyoruz. Ama eskiden öyle miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında sahabe-i kiramın, o mübarek insanların Allah indinde derecesi Evliyaullah'ın en yükseğinden de daha yüksek olan o insanların ne sıkıntılar çektiğini, bizzat Peygamber Efendimiz'in nasıl efendim günlerce böyle sabredip, açlığa tahammül edip, bir hurmayla yetinip, oruç tutup, bu sıcaklarda, bu diyarlarda nasıl ömür geçirdiğini tarih kitapları yazıyor. Tabii o çok önemli. Bir avuç hurma tutup birisine verirsen, o belki onun bir günlük yiyeceği olur, belki bir iki günlük yiyeceği olur. Torbasına birazcık hurma biriktiren sefere çıkıyordu. Yani seferde onları yiyecek. İşte başka süpermarket, çarşı, pazar yok. Öyle bir devir, öyle bir şey, yoksulluk. Ama tabii manevi bakımdan muazzam zenginlik var. O fakirlik, dünyevi fakirlik, ama gönülleri çok zengin, çok mübarek insanlar. Tabii o zaman kıymeti çok oluyor. Yani her şeyin kıymeti yapılış anındaki, işe yarayışındaki, makbule geçişteki efendim pozisyonuyla da ilgili oluyor. Yani bir insan bir hayır yapar, herkesin hayır yaptığı zaman da sen de çıkartıyorsun. Herkes zaten dağıtıp duruyor, sen de biraz bir şey veriyorsun. Ama şeyde efendim, diyelim ki Kurban Bayramı'nda göndermişim bir bu fakire birazcık et, tamam, ama yani Allah kabul etsin. Zaten herkes et yiyor, zaten herkes birbirine et veriyor. Hadi bakayım, sen bir kıtlık zamanında hiç böyle kimsenin şey yapmadığı zamanda bir kurban kes Allah rızası için de fakirlere gönder. O aylardır evimizde et yoktu filan diye sevinsinler, çorba yapsınlar, pilav yapsınlar, yesinler zavallılar mesela. O zaman makbule geçer. Ben hatırlıyorum, Arafat'tan Mine'ye Müzdelife'ye dönerken otobüsün içinde saatlerdir gidiyorduk. Hocamız Cennet Mekan Mehmet Said Kotra Hazretleri'nin zamanında otobüsten inemiyoruz. Yer yakın, otobüsten inemiyoruz. Otobüsü bıraksak gideceğimiz yere işte gitmek zor olur diye. Otobüsün kapısı açık, dışarısı çok sıcak. Herhalde Müzdelife'den Mine'ye giderkendi, yanlış hatırlamıyorsam. Birisi kapıdan geldi, selamun aleyküm hocam dedi. Elinde termosu vardı. Efendim çıkarttı, bir bardak soğuk su verdi hocamıza, bize de verdi. Ne kadar makbule geçti. Evet, bir bardak su her yerde var ama işte orada yok. İşte o zaman çok kıymetli. Peygamber Efendimiz'in zamanında da öyle tabii. Bu fukaracıklar, bu zavallılar ne sıkıntılar çekiyorlar, yiyecek yok, yiyecek yok. Efendim müthiş efendim yokluk, yoksulluk var. İşte o zaman tabii o hurmalardan depo etmeyip, esirgemeyip, sakınmayıp, çekinmeyip alıp fukarayı alın kardeşlerim diye vermek güzel bir şey. Mümin, mümini sevecek. Hatta biz Müslümanlar gayrimüslimlere bile yardım etmişiz. Hatta yaralı hayvanlara, efendim kuşlara yardım etmişiz. Onlar için vakıflar tesis etmiş büyüklerimiz var. Uçamayan yaralı leyleklere bakma vakfı filan diye böyle mallar tahsis etmişler. İşte yani böyle şeye teşvik var. Merhamet edip de yiyemeyen, alamayan, fakir olan insanlara vermenin ne kadar sevap olduğunu gösteriyor bu hadis-i şerif. Bir de o devri anlatan bir başka hadis-i şerif vardı aynı sayfada. Onu da size okumak istiyorum sevgili dinleyiciler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kad rahimahallahu bir rahmeteyha ibneyha. Bu da efendim şeyden Taberani'den rivayet edilmiş. Şöyle olmuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manası ne? Allah bu kadına rahmet etti. Rahmet etti. İki çocuğuna olan merhametinden dolayı diyor. Şimdi olay nedir? Onu anlatayım. Kadıncağızın birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Yanında iki tane erkek çocuğuyla beraber. Peygamber Efendimiz de bu kadıncağıza üç tane hurma vermiş. Tabii Peygamber Efendimiz sayıyla vermezdi. Yok ki üç tane verebilmiş olsa torbasıyla verir, çuvalıyla verir, sepetiyle verirdi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in cömertliği dillere destan. Yani gökteki bulutlarda, efendim yeryüzündeki deryalarda yok öyle cömertlik. Verdi mi tam doyurucu şekilde verirdi. Yokluktan korkmayan insanın verişiyle verirdi Peygamber Efendimiz. Gündüz eline geçeni geceye bırakmazdı. Gündüz dağıtırdı, gece eline geçeni sabaha bırakmazdı. Gece dağıtırdı, etrafına efendim daima hayır hasenat yapardı, verirdi. Sahabesi de öyle, efendim hanımları da öyle. Çok cömert insanlardı. Demek ki az var ki bazen evinde 3 aydır ocak tütmediği olurmuş, bazen eve gelirmiş, yiyecek bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Ben de zaten oruç tutma heves ediyordum, oruç tutuvereyim dermiş. Bazen bir hurma olursa işte ağzına atarlarmış. Bazen öyle olurmuş ki bir tanecik hurma var ama aç insanlar çok. Birisi hurmayı biraz emermiş, ötekisine verirmiş. İnsan başkasının ağzından çıkanı yer mi? Biz yemeyiz, atarız ama hadi bakalım açlık cana tak ettiği zaman ne yapacak? O zaman mecburen işte o alıyor. Zaten Müslüman Müslümandan demek ki temizdir diye şey de yapmıyor, tiksinme de olmuyor. O emermiş, o emermiş ama asıl mesele nedir? Bir hurmayı bile paylaşacak kadar yoksulluğun olmasıdır. Her zaman söylüyorum, yani örtü de yoktu, yiyecek de yoktu. Evde öyle, yani hurma dallarını çatıp çamurla iki tarafını sıvadılar mı duvar olurdu. Böyle lüks şeyler yoktu. Hurma dallarından örtülmüştü Peygamber Efendimiz'in mescidi. Zemini halı değildi, kumdu. Efendim sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılıp hemen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince kalkar gidermiş. Bir gün, iki gün, üç gün birisi demiş ki ya mübarek bak burası Peygamber Efendimiz'in mescidi, mescidi sevaplı yer. Burada hemen selam verip ne şey yapıyorsun? Otur biraz dua et, sevap kazan filan deyince boynunu bükmüş zavallı. Tabii herkesin iç yüzünü bilmeden ayıplamak da doğru değil sevgili dinleyiciler. Boynunu bükmüş, çok haklı söylüyorsun kardeşim demiş. Haklı söylüyorsun ama şu benim üstümdeki şu örtü var ya, ben bunu sarılmışım geldim burada namaz kıldım ya. Tamam işte bu örtüden bizim evde bir tanecik var. Ben bunu sarındım geldim burada namazı kıldım. Şimdi hemen alelacele eve gideceğim. Hanımcağız da örtünecek evdeki hanımı. Yok çünkü yani namaz kılmak için hanımın örtünmesi lazım biliyorsunuz. Örtünecek, o da namaz kılacak. Sabah namazın vakti geçmesin diye alelacele gidiyorum evime. Örtüyü ona veriyorum, o da sarmıyor, o da namaz kılıyor. Ne kadar şey. Yani anlayın yoksulluğun durumunu, neler çektiklerini o mübareklerin. Bizim de ne kadar büyük nimetler içinde olduğumuzu anlayın da şükrünü dağıtsın. Allah'a teşekkür babında severek ibadet edin. Ya Rabbi bize ne kadar nimetler vermişsin. En sevgili kulların olmadığımız halde, sana çok güzel kulluk etmediğimiz halde neler vermişsin ya Rabbi diye şükrünüz artsın diye bunları söylüyorum. Şimdi kadıncağız gelmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Yanında da iki tane çocuk var. Efendimiz üç tane hurma vermiş. Demek ki az hurmalar üç tane vermiş. Yani bir hanıma birer tane de çocuklara olacak diye. Ve ata ibneyha külle vahidi minhva temreten. Kadıncağız her bir çocuğa birer tane hurmasını vermiş. Al evladım, al evladım. Çocuklar hurmaları almışlar. Fe ekela temreteyhima iki hurmalarını onlar, verilen hurmaları kendilerine çocuklar hop yutmuşlar. Tabii onlar da aç. Çocuk şey iktisat etmeyi bilmez ki, hani insan biraz ucundan ısırsın, biraz çiğnesin, tadını çıkarsın, biraz daha ısırsın filan. Böyle şey yapar az olan şeyi. Efendim yavaş yavaş yer. Lup diye yutmuşlar. Sümmeci ala yenzuran ila ümmihima. Sonra annelerinin yüzüne bakmaya başlamışlar. Biliyorlar ya annelerin elinde bir hurma daha var. Efendim böyle yüzüne bakmaya başlamışlar. Sahneyi göz önüme getiriyorum da yüreğim yani dayanamıyor. Efendim teşakkat temreteha nısfeyni. Kadıncağız da elindeki son şeyi hurmayı ikiye bölmüş. İki çocuğuna vermiş. Efendim onlar da yemişler. Yani anne ne oldu? Anne taş yedi. Hani annesi taş yer ya, çoluk çocuğu çok oldu mu zavallılar, dedekiler üçer beşer yerler, anneler de hiçbir şey yemez böyle boynunu büker ama memnun olur. Aç durur, çocuklarım için yedi diye memnun olur. Bu ne duygusudur? Bu annelerdeki bu güzel duygu ne duygusudur sevgili dinleyiciler? Merhamet duygusudur. Seviyor, çocuğunu seviyor. Efendim, kedi de öyledir. Efendim, koyun da öyledir. Başka mahluklar da öyledir. Efendim, çocukları yer bitirir yani emerken sanki annesini yer bitirir gibi. Annesi zavallı zayıftır ama işte çocuklarım büyüsün diye öyle boynunu büker, efendim gözlerini yarıya kapatır. İşte o çocuklarının yemesinden içmesinden memnun olur. O çocuklar da yerler içerler, afacan afacan birbirlerinin üstüne atılıp oynarlar. İşte bu çocuklar da yemişler. Anne ne yaptı? Aç kaldı. Halbuki Peygamber Efendimiz üç tane vermişti. Bir tanesini o da azdı. Hatta ben düşünüyorum ki sevgili dinleyiciler, yani annenin biraz kendisine beslemesi lazım. Niçin? Çocukları için. Anne kendisini çocukları için beslerse kuvvetli olursun, çocuklarına iyi bakalım diye. Ama beslemezse, zayıf düşerse anneye kim bakacak? O zavallı bebekler mi kalkıp bakacak? O bakımdan annenin tabii kuvvetli olması çocukları için de iyi diye düşünüyorum ben, ama işte anne kalbi, anne şefkati, annenin merhameti böyle yaptırtıyor. Annelik duygusu çok kıymetli bir duygu muhterem kardeşlerim. Bir annenin çoluk çocuğunu bakması, beslemesi gazinin, mücahidin düşmanla savaşması gibi sevaplıdır. Az bir şey değildir. Onu emzirmesi, ona bakması, onun ağlamasına tahammül etmesi, gece gündüz başucunda beklemesi, onun efendim büyümesi için gayret göstermesi cihat gibidir. Anneler çok sevaplar kazanıyor ve annelerin hakları ödenemez. Onun için bir evlat eğer anneniz babanız sağ ise, hayatta iseler, Allah uzun ömürler versin sevgili dinleyiciler, annenize babanıza çok hizmet edin. Hatta bazı anne babalar bu devirde duyuyorum, efendim annesi babası İslam'dan uzak yetişmişler. Hani bir devir geçti ya Türkiye'de, efendim şey dediler, şöyle dediler, böyle dediler, İslam'ı hor gördüler, çağ dışı sandılar, çöl kanunu sandılar, haşa sümme haşa. Ama sonradan batıdan Avrupalılar Müslüman olmaya başlayınca afalladılar, şaşırdılar. Filozoflar Müslüman olmaya başlayınca Allah Allah, yanlışlarını anladılar. Yani İslam'ın çağ dışı olmadığı, çağlar üstü olduğu, ileri çağlara ait olduğu, ebedi olduğu, ömür boyu dünya durdukça duracağı nihayet anlaşıldı. Yani bütün hasımların çalışmaları, karalayanların karalamaları, güneşin balçıkla sıvanmadığı gibi İslam'a zarar vermedi. İslam'ın güzel bir din olduğu, en güzel din olduğu artık gayrimüslimler tarafından da anlaşılıyor da herkes Müslüman oluyor. Tabii şimdi bizde böyle bir devre geçmiş, Yunan klasiklerini, efendim Zeus'u bilmem neyi öğretmişler, efendim Yunan mitolojisini, masallarını, efsanelerini öğretmişler millete, efendim bilmem Lenin'i, Marx'ı öğretmişler, efendim onları efendim böyle ideal insan olarak göstermişler, insanlar sapıtmış, şaşırmış, ha din gericiliktir, din yobazlıktır, efendim İslam'da iş yok, efendim işte varsa yoksa her şey batıda veya Rusya'da veya Çin'de, Mao'da, efendim Çatım'da, efendim veyahut bilmem Kuvara'da vesairede filan diye el alemin nasıl olduğu, ne kendilerine ait, yani insanlar bir örnek göstermişler. Ya senin tarihin var, mazin var, dinin var, imanın var, şanlı şerefli. Şimdi neyse, işte böyle bir yanlış eğitim politikasıyla efendim insanlar yanlış yetişmiş, İslam'ı kötü görüyor. Tarikatı kötü görüyor. Nefis terbiye olacak, vicdan terbiyesi, irade eğitimi olacak. Tarikatı kötü görüyor. Efendim, peki nefis nasıl terbiye olacak? Sen içinde gelen duygulara nasıl hakim olacaksın? Nasıl güzel ahlak elde edeceksin? Ahlakın mektebi neresi? Tasavvuf. Mevlana nasıl yetişmiş? Yunus nasıl yetişmiş? Görmüyor musun? Sevmiyor musun? E niye düşman oluyorsun? İşte böyle bazı anne babalar düşman. İslam'a düşman. Çocuk mümin, anne baba kafir. Allah saklasın. Çocuk anne babasını doğru yola getirmeye çalışıyor. Anne baba doğru yola gelmiyor. Anne baba açık, saçık, günahkar, içkici, kumarcı, efendim pokerci sabahlara kadar. Çocuk da utanıyor onların o halinden. Yapmayın anneciğim, yapmayın babacığım diye doğru yola çekmeye çalışıyor. Efendim böyle bir şey devam ediyor. Tabii sevgili ve muhterem kardeşlerim, işte ne yapıp Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürümeye gayret etmesi lazım herkesin. Tabii annesi babası yanlış yoldaysa evladın anne babasına da doğruyu söylemesi lazım. Efendim kim olursa olsun karşısındaki, ona da hakkı, gerçeği söylemesi icap ediyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi, sevgili dinleyiciler, zaman ilerledi. Bizim de bu şeyde Medine-i Münevvere'de camiye erken gitmemiz lazım. Cuma namazını erken gidip de efendim hem yer bulmak bakımından hem de sevapları çok almak bakımından gerekli. Cuma'ya erken gidenin daha sonra gidenden sevabı daha fazla oluyor. Ne kadar çok durursa orada sevabı o kadar çok oluyor. Efendim melekler kapıda girenleri yazıyorlar. efendim şu daha erken girdi, şuna bir deve kurban etmiş gibi sevap, buna koyun kurban etmiş gibi sevap diye artık hatip minbere çıktığı zaman defteri kapatıp onlar da konuşmayı dinlemeye başlıyorlar. Artık gireni yazmıyorlar. Yani evet cumayı kılmış oluyor ama sevap kazanma imkanı kalmıyor diye. Konuşmanın tabii neresindeydik sevgili dinleyiciler? O kadıncağız bu iki çocuğuna merhamet etmiş, vermiş, kendisi yememiş efendim. Memnun gene halinden yemediği halde biz de diyorduk ki yani Türkiye'de sevgili dinleyiciler, anneniz babanız sağsa güzel hizmet edin. Hatta İslam yolunda gitmiyorsa bile, geçmişte bir fırtınalı devre geçti, Müslüman kafada, havada değil, kalbi efendim imana ısınmamış. Gene yardım edin, gene hizmet edin ki Müslümanın ne kadar iyi evlat olduğunu görsünler. Yavaş yavaş onlar da anlarlar hatalarını. Kolay değil bir insanın yaşlı başlı olup da hatada olduğunu hazmetmesi kolay değil. Hazmedemiyor insan. Ya vay benim oğlum doğruyu görüyordu ben göremiyormuşum. Öyle şey olur mu? Ben onu yetiştirdim o küçük filan diye inanmak istemiyor ama sonunda tabii anlatmak lazım, göstermek lazım. Bak bunu ben söylemiyorum sevgili babacığım, sevgili anneciğim. Allah böyle emrediyor, Kur'an böyle diyor. Bu Allah'ın kelamı. Bak Avrupa'dan şu kadar insanlar Müslüman oldu. Rusya'dan bile Müslüman olanlar var, Japonya'dan Müslüman olanlar var. Dünyanın her yerinden nasip olanlar imana geliyor. Bizim dedemiz, ecdadımız, soyumuz Müslümanken siz niye böyle yalan yanlış yolları benimsediniz, ahirete imanınızı zedelediniz, tehlikeye düştünüz, kendinizi kurtarın diye tabii hizmet etmemiz lazım. Anne babaya evlat hizmet edecek, kafir bile olsa onu tabii imana çekmeye çalışacak, hizmet edecek. Tabii bir de müminse anne baba o zaman öpüp baş üstünde gezdirmek lazım. Eliniz soğuk sıcak sudan soğuk suya değdirtmeden efendim hizmet etmek lazım. Hani eski manzara tabii ama hani ibrik elde, peşkir havlu omuzda efendim eline ayağına su döküp havlusunu kurulayıp efendim hizmet etmek lazım. Duasını almaya çalışmak lazım. Allah razı olsun dedirtmek lazım. Bir hadis-i şerife her zaman söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bir evlat bir anne babasına eğer şöyle bir Allah razı olsun yedirtebilse çok sevaba girer. Bir kere kendisine sevgiyle baktırtabilse efendim bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte. Yani baba veya anne evladına bakacak şöyle bu benim evladım diye sevgiyle bakacak. Kızarak değil severek bakacak. Evlat sevap kazanıyor. Ne kadar? Bir köle azat etmiş kadar sevap. Bir köle ne demek bu devirde? En aşağı bir araba demek. Yani bir araba alıp da birisine bağışlayabiliyor musun? Yani köle az bir şey değil. Büyük bir varlık yani. Bir köle azat etmek. Demişler ki ya Resulallah anne baba evladına günde 360 defa bakar. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Allahu Ekber. Yani Allah en büyüktür. Allah her şeye kadirdir. Yani 360 defa bakınca yo ben o kadar sevabı veremem mi diyecek. Hepsini verir. Yani her bakışına bir köle azat etmiş gibi sevap verir. Onun için annenizin size sevgiyle bakmasına, babanızın size sevgiyle bakmasına gayret edin. Çok sıkıntı çektiler diye düşünün. Yani zengin de olsalar, fakirlik çekmemiş de olsalar, bir çocuğu 9 ay karnında taşıyor annesi, ne ızdıraplar çekiyor, yemek yiyemez, midesi bulanır, efendim taşıması kolay değil, gece uyuyamaz, ayakları şişer, doktorlara gider. Doğum çok zor bir olay, efendim çok acılı, ızdıraplı bir olay. Ondan sonra doğar, hiçbir şeyden habersiz bir bebek ciyak ciyak bağırır. Efendim ondan sonra ona bakacak, altını temizleyecek, efendim yıkayacak, öpecek, koklayacak, sallayacak. Hastalandığı zaman başucunda sabahlayacak. Annenin hakkı ödenmez, babanın hakkı ödenmez. Onlara sevgi gösterelim. Onların o merhametlerine bak. Bir kadının bu iki çocuğuna bir hurmayı ikiye bölüp vermesinden Allah ona merhamet etti diyor Peygamber Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri sevgili kardeşlerim bir iyiliğinden dolayı insanı cennete sokar. Yani kabul olmuş bir iyilikten dolayı insan cennete girer. Bak bu kadıncağız bir hurmayı ikiye böldü, iki çocuğuna verdi diye Allah'ın rahmetine dahil oldu. Onun için ganimet bilelim iyilik fırsatlarını, kaçırmayalım. İyilik fırsatı elimize geçti mi iyilik yapalım, merhametli olalım. Bakın dünya üzerinde çok muzdarip, sıkıntı çeken Müslüman var. dünyanın her yerinde gazeteler yazıyor. Görüyorsunuz Bosna'da, Ersek'te yüreğimiz parçalanıyor. Kafkasya'da, Çeçenistan'da yüreğimiz parçalanıyor. Somali'de, Afrika'da, hakeza efendim. Dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz sıkıntı çekiyor. Biz de merhametli olacağız. Efendim, biz de hurmamızı ikiye böleceğiz. Kardeşlerimize vereceğiz. Efendim, Allah'ın rahmetine ermeye çalışacağız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi rahmetine eren kullarından eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Ümmet-i Muhammed'i umumi olarak efendim aziz eylesin, rahmetine mazhar eylesin, hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin. Dertli olanlarımızın, hasta olanlarımızın hastalıklarına şifalar ihsan eylesin. Mücahit kardeşlerimize yardım eylesin, galip eylesin, mansur eylesin, muzaffer eylesin. Beldelerimizi korusun, istilaya uğramış İslam beldelerini kurtarsın. Şaşıranlara doğru yolu göstersin, hidayet eylesin. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi hayırlı evlatlar, zürriyetler eylesin. Bizi sevdiklerimizle beraber, annemizle, evlatlarımızla, ecdadımızla ve ahadımızla, soyumuz, sofumuzla sevdiği kulları zümresine dahil eyleyip cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin sevgili dinleyiciler. İşte Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevveresinden size böyle dualar. Allah Teala Hazretleri nice cumalara, nice mübarek günlere sıhhat afiyete cümlenize erdirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.